duet Capital i Richard Pignas z albumu Flux, wydanego przez wytwórnię Instant Classic. To absolutna premiera w audycji After Party. Jakiś czas temu Jakub Ziołek występował w TVP Kultura, opowiadał Łukaszowi Orbitowskiemu o swoich niezliczonych projektach muzycznych. Wyraził też pogląd, że projekt Capital to ta część jego twórczości, z której jest najmniej zadowolony. Jako wielki miłośnik i wręcz szalikowiec muzyki Kuby Ziołka nie jestem w stanie się z tym zgodzić. Zarówno album No Age, jak Chaos to Chaos, ewentualnie Chaos to Chaos, jak niektórzy wolą, to świetne albumy. A album nagrany z Richardem Pignasem pięknie uzupełnia dyskografię projektu Capital i całą twórczość Kuby Ziołka. Duet Capital i Richard Pignas, album Flux, jeszcze jeden fragment z tej płyty, Zona Elektronika. Fernwood i R. Benny, artysta z Kalifornii, i jego najnowszy album noszący tytuł w języku portugalskim, słowo to oznacza tęsknotę. Pozwolę sobie nie używać tego słowa dziś w oryginale. W dzisiejszym wydaniu audycji After Party miałem już okazję kaleczyć język duński, szwedzki, odrobinę francuskiego. Na tym poprzestańmy. Najważniejsze jest to, że artysta nazywa się R. Benny. Naprawdę nazywa się Austin Cairns, pochodzi z Kalifornii, a jego muzyka jest absolutnie przepiękna. Dreams of Light to ponownie R. Benny. Wcześniej słuchaliśmy utworu Canopy. A teraz album z roku 2016. Tyleż dużo w nim ambientu, co muzyki post-rockowej. Sam zespół swoją muzykę określa jako post-rock właśnie. Formacja Hammock, duet pochodzący z Nashville w stanie Tennessee, Andrew Thompson i Mark Byrd. Zaczynamy od utworu Groundless. Union i ponownie duet Hammock z kompilacji Repeat Texture. To przypadek podobny do wytwórni Scissor Tail, której mieliśmy okazję słuchać kilka tygodni temu. Duet Hammock swoją muzykę wydaje pod szyldem Hammock Music, dlatego też każdy z tych albumów jest niezwykle pięknie wydany, z dużą dbałością o szczegóły, o oprawę graficzną również. Gdy słuchaliśmy wytwórni Scissor Tail Records, której szefem jest Dylan Aycock, opowiadałem Państwu o tym, jak ważna jest również strona graficzna albumów, które pod szyldem Scissor Tail się ukazują. To wszystko jest niezwykle zunifikowane, jest częścią marki, choć w przypadku tak małych wydawnictw zajmujących się jeszcze niszową muzyką słowo marka jakoś nie do końca przystaje, ale zasada jest przecież ta sama. Dbamy o to, żeby słuchacz, słuchając muzyki i trzymając w ręce gotową płytę, od razu wiedział, że za naprawdę wysoką jakość i za dbałość o szczegóły odpowiada ta, a nie inna wytwórnia, ten, a nie inny człowiek. W tym przypadku to duet Andrew Thompson i Mark Bird. Hammock raz jeszcze. to fragment albumu Gnad Dropout with White Hills 2. I właściwie w tym tytule zawarte są wszystkie informacje, jakie są nam potrzebne do odnalezienia artystów, którzy za tę muzykę odpowiadają. To pochodząca z Manchesteru formacja Gnod oraz zespół z Nowego Jorku White Hills, space rock transatlantycki, nagrany dla wytwórni Rocket Recordings. Słuchaliśmy już dziś Kuby Ziołka. Ten w zeszłym tygodniu występował wraz z Wacławem Zimplem podczas festiwalu zorganizowanego po to, by uczcić 20-lecie istnienia wytwórni Rocket Recordings. Koncerty odbywały się w Londynie. Plejada zespołów z wytwórnią Rocket Recordings związana występowała przez 3 dni. Zabrakło duetu White Hills, ale zespół Gnod pojawił się oczywiście. Jeszcze jeden fragment tego albumu, konkretna porcja muzyki psychodelicznej, muzyki improwizowanej z pewnością. Utwór Per Sempre, czyli na zawsze. Audycja After Party jeszcze przez kwadrans na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Życzę wspaniałej niedzieli, owocnego, ciepłego tygodnia. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.